Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih, ala külli halin ve fi külli hin. Hamden yuvafi ne'amehu ve yukafi mezideh. Vessalatu vesselamu ala hayru halkihi seyyidina ve senedina ve mededina ve usvetinel haseneti Muhammedin il Mustafa. Ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıdkı vel vefa. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ikhvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye. Hedyü Seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal ittehezallahu İbrahim'e halila ve Musa neciyya ve ittehezzeni habiba sümme kâle ve izzeti ve celaliye لَاُوْثِرَنَّ حَب۪يب۪ي عَلَى خَل۪يل۪ي وَنَج۪ي۪ي Sadaka Resulullah ve Nataka Habibullah. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü hayırlarına sizleri ve bizleri nail ve sahip ve mazhar eylesin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden bizleri ve sizleri mahfuz ve uzak ve bait ve beri eylesin ve pak eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başımızın tacı olduğu için, rehberimiz, önderimiz olduğu için onun sözleri de dinimizin ana kaynaklarından olduğundan bizim töremiz, büyüklerimizden, hocalarımızdan intikal eden adetimiz, Efendimizin hadisi şeriflerini okumak, onlardan dinimizi taallüm eylemek, manevi bakımdan tefeyyüz eylemek. Yine bu hadis-i şerifleri okuyacağız, izah etmeye çalışacağız. Bunların izahına girmeden önce, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına, Allah'ın cümle sevgili evliya eren kullarının ruhlarına hediye olmak üzere ve hasreten Peygamber Efendimiz'in hakiki varisleri, gerçek alimler, ümmetin eminleri, ümmetin kendisine emanet edilmiş olan emanetçileri, yöneticileri, peygamberlerin halifeleri olan ulema-i muhakkakîn olan, meşayih-i vasılîn olan, mürşiddîn-i kâmilîn-i mükemmilîn olan Sadat ve meşayih-i turku aliyemizin ruhlarına hediye olmak üzere ve şu beldeleri Allah yolunda cihad edip hayrat-ı hasenat eyleyip fetheyleyip bizlere emanet ve miras ve yadigar bırakmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve mübarek ordusunun vesaire fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye içinde ibadet ettiğimiz şu camiyi bina eylemiş olan 2. Bayezid, Bayezid-i Veli'nin, Sofu Bayezid Sultan'ın has, yakın, güvenilir veziri İskender Paşa'nın ruhu için şu camiyi tamir etmiş, tecdid eylemiş, tevsi eylemiş, genişletmiş olan, hizmette devamını sağlamış olan, az ve çok bu işe hizmeti katkısı olanların, kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için, bu camiden gelmiş geçmiş güzeran eylemiş imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhları için, ve tabii siz uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelen kıymetli kardeşlerimin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için bu beldenin medarı iftiharı Yuşa Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, diğer sahabe-i kiramın, salihlerin, evliyaullahın ruhları için, hasreten kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimizin ruhu için ve kendisinden el alıp, feyz alıp bu mübarek yola girdiğimiz hocamız Muhammed Said Bursevi'nin ruhu için, biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Efendimizin yolunca yürüyelim. Şu asırda Efendimizin sünnetini biz temsil edelim, biz ihya edelim, biz böylece şehit sevaplarını kazanalım, Rabbimizin rızasına erelim, huzuruna yüzü anlı açık varalım, sevdiği kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmişler ki, demin metnini okumuştum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: İttehazallahu İbrahim'e halila. Allahu Teala Hazretleri İbrahim peygamberi kendisine halil edindi. Halil yaptı kendisine. Halil ne demek, izah edeceğim. İbrahim'i kendisine halil etti. Ve Musa aleyhisselamı, Musa peygamberi de kendisine neci eyledi. Ve tehazeni habiba, beni de kendisine habib eyledi. Habibi Huda. Sümme kâle, sonra da buyurdu ki iltifat yoluyla: ve izzeti ve celali, benim izzetime celalime yemin olsun ki, and olsun ki, le usirenne habibi ala halili ve neciyi, ben habibimi halilim ve neciyim üzerine taftil ve tercih edeceğim. Tercih ederim, ediyorum, edeceğim buyurdu. Şimdi biraz izah verelim. Eski peygamberlerden bir İbrahim peygamber var ki muhteşem bir zat. Kahraman bir insan. O da beşer, bizim gibi. Beşer, yani Adem oğlu. Hazreti Adem'in oğlu ama yaptığı şeyler muhteşem. Putlara tapmıyor. Zekasını, tefekkürünü, aklını kullanıyor. Kavminin, çevresindeki toplumun, insanların bel bağladığı, ibadet ettiği, tapındığı şeyleri inceliyor. Ay, güneşi, yıldızları, efendim taştan oyulmuş, tunçtan yapılmış efendim putları. Hayır, bunlar tapılmaya layık değil diye buluyor. Yani insanoğlunun fıtratının vahdaniyeti ilahiyeyi, Allah'ın varlığını, birliğini anlamaya yeterli olduğunun bir güzel, müstesna, büyük misali. Çevresi puta tapıyor. Hatta kendisini yetiştiren amcası veya babası olduğu rivayet edilen Azer put imal ediyor. Put imalcisi. Ama niye elinizde yaptığınız puta tapınıyorsunuz diye, o onun emrinde gitmediği gibi, onun küçüğü, onun yanında büyüdüğü halde onun telkinine, onun tavsiyesine, onun eğitimine boyun vermediği gibi bir de üstelik ona nasihat ediyor. Elinle yaptın, demin bir ham malzemeydi, yonttun, put yaptın, şimdi tapıyorsun. Kendi elinle yaptığına, seni dinlemeyen, sana bir söz söylemeyen, sana faydasız zarar dokunmayan bir eşya parçasına niye tapınıyorsun? Ya ey babacığım diyor, yani sevgiden dolayı amcasına baba diye hitap etmiş de olabilir, gerçek babası da olabilir. Rivayetler muhtelif, amcası olduğunu söyleyenler de var. Ey babacığım, şeytana tapma diyor. Şeytanı kendine dost edinme. Şeytana maskara olma demek gibi yani. Olabilir. Tamam, Allah'ın varlığını insanlar anlayabiliyormuş, onun misali. Bundan öteye başka şeyle yapıyor. Diyor ki, ey kavmim, bu putlara tapmayın. Taparız, sana ne? Böyle görmüşüz, böyle gidiyor. Dedelerimizden böyle görmüşüz, bunun töresi var, tapınak çok öncelerden yapılmış, putlar içine konulmuş, eskiden böyle bu eğitim içinde büyüdük, tapınacağız. Diyor ki, ben, şimdi siz bana fırsat vermezsiniz, şimdi yapardım ama, tabii tutarlar kalabalıkta. Siz buradan ayrıldığınız zaman, ben sizin bu putlarınızın da hakkından geleceğim diyor. Ve ekiden de aslan ekim. Bir iş yapacağım ki sizin putlarınızı göreceksiniz. bir toplumun yanlış inancına tek başına karşı çıkıyor. Tek başına. Onlar bir merasim dolayısıyla şehrin dışına gittikleri sırada puthaneye giriyor, büyük ibadethanelerine giriyor. Elinde bir çekiç veya balta veya balyoz, bir şey, malzeme, alet. Onunla bütün putlar pat pat pat pat, takır takır takır, çatır çatır çatır, gümbür gümbür gümbür kırıp yerlere seriyor. Kırba aletini de götürüyor, en büyük putu bırakıyor, onun başına asıyor. Geliyorlar ki puthane harabe olmuş. Onların tapındıkları, kurban sundukları, efendim saçma saçma ibadetler ettikleri, önünde eğildikleri şeyler parça parça yerlerde. Kim yaptı bizim bu ilahlarımıza, putlarımıza bu tecavüzü diye dehşet içinde böyle şey yapıyorlar. Alışmış oldukları şeylerin birden ayaklar altında olmasına tahammül edemiyor. İnsanoğlu böyledir. Yani gerçekleri herkes kolay kabul edemiyor. Söylüyor, söylüyorsun, acı geliyor. Düşman oluyor. Doğru söyleyene düşman oluyorlar. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar demiş dedelerimiz. İnsan tabiatını bildikleri için 9 köyden kovarlar demiş. Birisi çok güzel bir söz söylemiş onun üzerine. Onlar da 10. köyü kursun. O da hoşuma gidiyor. 9 köyden kovulanlar 9 köyde yer bulamazlar mı? Tamam buyurun. 10. köyü kursunlar da görelim, bir güzel köy görelim. Dürüst insanlardan güzel bir 10. köy görelim. İnşallah 10. köyler yapalım. Şimdi kim yaptı bunu? Diyorlar ki bir delikanlı var, mert, yiğit, kendisine İbrahim denilen bir kişi var. Bu söylüyordu zaten açıkça. Pervasız, kahraman, perva etmiyor, boyun bükmüyor, dalkavukluk yapmıyor. İnanmadığı şeye, doğru görmediği bir şeye efendim susmuyor. Çünkü insanoğlunun en dikkat edeceği husus haktır. Hak. Hem gerçek manasında hak, hem de kulların hukuku vesaire. O da yani onun malı dokunmayacaksa hem doğru şey neyse onun peşinden gidecek. Doğru, sözün doğrusu, işin doğrusu, her şeyin doğrusuna tabi olacak insan. Söylüyordu zaten. Diyorlar ki getirin bakalım. İbrahim Aleyhisselam'ı yakapaça tutup getiriyorlar. Öyle bir memleket vermiş ki Allah bize. Yani bu hikayesini anlattığımız şeyler işte şu Urfa ve çevresinde oluyor yani. Şu bizim diyarlarımız yani. Tarsus'a geliyorsun, peygamberler diyarı. Urfa'ya gidiyorsun, peygamberler diyarı. Adıyaman'a geçiyorsun, sahabeler oralarda savaş etmişler. Ne mübarek diyar yani. Allah razı olsun ecdadımızdan. Getiriyorlar insanların huzuruna. Diyorlar ki, ve ente fealte hâzâ bi âlihetinâ. Ya İbrahim, sen mi eyledin bu işleri bizim bu putlarımıza? Sen mi yaptın bu tecavüzü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ölümden filan korkusu yok. Ölümden korkusu yok, karşı tarafı şey yapmak istiyor. Zaten korksa gizli yapar, sabotaj yapar. Sabotaj yapmıyor, aleni yapıyor. Akıllarını çalıştırsınlar diye diyor ki قَالَ بَنْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُهُمْ اِنْكَانُوا يَنْتِقُونَ. Belki ben yapmamışımdır da belki şu en büyükleri yapmıştır. Şurada duruyor ya bak, boynunda da balyoz veya balta asılı duruyor ya, şurada bak. بَنْ فَعَلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا. Şu koca büyükleri, kocamanları koca put yapmıştır. Ötekileri kızmıştır. Pat küt pat küt hepsini devirmiştir. Sinirlerini vermiştir. Pat küt belki o parçalamıştır hepsini. Feselûhum. Ona sorsanız da imkânû yentıkın. Arkasından da çiviyi koyuyor. Konuşursa sorun bakalım. Başlarının önlerine eğdiklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Başlarının önüne eğdiler. İbrahim Aleyhisselam öyle bir söz söylüyor ki, yani ben yaptım deseler gürültüye gidecek dese, ben yaptım dese sen mi yaptın, vurun kırın ateşe atın yapın, bitecek iş. Ama onları düşünmeye sevk ediyor. Bak işte en büyükleri orada duruyormuş, hem de en büyükleriymiş. Ya korusaydı ötekilere o tecavüzü yaptırtmasaydı, ya korusaydı korumamış, o zaman herhalde o yapmıştır, kızmıştır, susun da gürültü çıkartmayın, çatpat çatpat, belki o kırmıştır filan. Ona sorun diyor. Ondan sonra da ama Antık parantez diyoruz ya, parantez içinde şey de söylüyor. İnkarın yanıtı. Konuşursa. Yani konuşursa, sormadan konuşacak mı? Bir şey söyleyecek mi? E diyorlar ki, ya İbrahim şimdi sen beni ne uğraştırıyorsun? Bilmez misin? Bunlar konuşmaz. Konuşmaz işte. Bilmiyor musun yani? Bilip duruyorsun. Konuşursa sorun diyorsun. Bildiğin halde. Diyor ki o zaman makul peygamberlik tebliğini o zaman söylüyor. Diyor ki konuşamayan, kendisini savunamayan, etrafındaki olan şeylere müdahale edemeyen, faydası zararı olmayan, size de yok, kendisine de yok faydası. Size de bir faydası yok, kendisine de yok. Efendim şeye niçin tapınıyorsunuz diyor. Ne diyecekler? Hiçbir şey diyemiyorlar. Ama insanoğlu bir gerçeğin mantıki olarak, mantıklı olduğunu anlar da gene kendisi batılda durmak isterse, haklı onu akıl yönünden yendi ama batıl güçlü kuvvetliyse o zaman ne olur? Zorbalık olur. Diyorlar ki harrekuhu ansuru alihatekum, yakın bu adamı, putlarınıza yardım edin. Ya putlar yardıma muhtaçsa onların mabutlukla ne ilgisi var? Ansuru alihatekum, sizin ilahlarınıza yardımcı olun. Onlar kendi kendilerine yardım sağlayamıyorlar mı, sen yardım ediyorsun? Senin gibi aciz bir insan koruyacak, o da putluk yapacak. Öyle şey mi olur? Efendim, yakında ona yardım, onlara yardım olsun. Yani böyle bir muzdur, onlara karşı zarar vermiş olan bir şahıs oradan kalksın diye yakın diyorlar. Malum yapıyorlar ama Allah yaptırmıyor. Allah, şimdi dün gençlerle sohbetimiz oldu. Bir aşırla başlayalım dedik. Orada bir kardeşimiz çıktı, aşır okudu. Diyor ki aşırda Bismillahirrahmanirrahim مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Allah insanlara rahmetinden bir kapı açar da, rahmetini yazar da, murad eder de onlara gönderirse kimse tutamaz bu rahmetin önünü. Kimse önüne set çekemez. Kimse mani olamaz. Allah bir kula rahmet etmeyi murad etsin, kimse önüne geçemez ki. O rahmete eldirir Allah. فَلَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسُلَ لَهُ مِنْ بَعْدِ. Tutarsa rahmetini, vermezse, vermediği rahmetini de kimse sağlayamaz insanlara. Rahmetini verirse kimse önleyemez, vermezse kimse sağlayamaz. Her şey onun elinde. Kimle dost olmak lazım dünyada? Allah'la. Allah'la dost olmak lazım. Her şey onda. La havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet onda. Hüküm onun, tasarruf onun, hikmet onun. Her şey onun. Şimdi Allah yaşamasını murad etmiş. Mümkün değil. Öldüremezler ki. Öldüren Allah. Kurşun mu öldürüyor? Katil mi öldürüyor? Hakim mi öldürüyor? Hayır. Öldüren Allah. Allah yaşatmayı murad etti mi denizin içinden çıkartır. Yunus Aleyhisselam'ı denize attılar. Ama balık yuttu, kenara çıkarttı. Yine ölmedi. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Allah ateşi söndürttü, gülüstan eyledi, gene ölmedi. Musa Aleyhisselam'ı Firavun öldürmek istedi. Ordusuyla peşine düştü. Gene ölmedi. Öldürmek isteyenler öldü. Dün akşam Habbab İbni Eret radıyallahu anh'ın hayatını okuyoruz. Köleymiş. Ama baba yiğit bir köle. Erkekçe, mertçe la ilahe illallah diye açıkça Kureyş müşriklerinin karşısında söyleyen insan. En çok eziyeti de ona yapmışlar. Öldürmek istemişler. Öldürebilmişler mi? Öldürememişler. 72 yaşına kadar yaşamış. Her cihada girmiş. Bedir'e, Uhud'a, Hayber'e bilmem ne. Bütün gazalardan sevap nasibini almış. Allah şefaatine ermiş. Allah öldürmedi mi kimse öldüremez. Kimse öldüremez. Allah öldürdü mü kimse yaşatamaz. Allah verdi mi kimse engelleyemez. Allah vermedi mi kimse sağlayamaz. Her şey Allah'tan. Bizim sahip olduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz her şey de Allah'tan. Her ikram da Allah'tan. Sıhhat da Allah'tan, hayat da Allah'tan, akıl da Allah'tan, görme nimeti de, işitme nimeti de, tefekkür nimeti de, konuşma nimeti de, anlatma nimeti de, anlama nimeti de, huzur içinde yaşama nimeti de, hepsi de Allah'tan. Hepsi Allah'tan. Onlara karşı da her nimete karşı bir şükür borcumuz yok mu? Bir şükür borcu var. Her nefeste birkaç tane nimeti hemen düşünmek, yani söylemek mümkün. Şehzade diyor ki, Şehzade Gülistan'da elhamdülillah diye başlamıyor. Elhamdülillah diye başlamıyor. Halbuki her işe besmeleyle, hamd ile başlamak lazım. Öyle başlamıyor. Daha başka bir şeyle, doğrudan doğruya böyle bir anlatımla giriyor içeriye. Diyor ki, her nefes ki insanın içine girer, hayatını bir miktar daha, bir nefes daha uzatır. Hayatı uzatmaya yarar. Her nefes ki içeriden dışarıya diye çıkar, oh diye dışarıya çıkar, o da insanın içini ferahlatır. Nefes almasan çatlarsın, nefes vermesen patlarsın. O halde bir nefes alışta iki nimet var bir kere diyor. Almasan çatlayacaksın, aldığın için çatlamıyorsun, hayatın devam ediyor. Sen farkında değilsin bunun nimet olduğunun. Nimet gelip gidip duruyor da sen onun nimet olduğunun farkında değil. Ben senin burnunu bir sıkayım, ağzını kapatayım da gör bakalım nimet mi değil mi, anla o zaman. Alamazsan, veremezsen görürsün o zaman. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadılar. İbrahim Aleyhisselam'ı horlamak isteyenler hor oldular. İbrahim Aleyhisselam'ı yok etmek isteyenler yok oldular. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili oldu. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e halila. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine halil edindi. Halil ne demek? Halil, birbirine böyle ilgileri geçmiş sıkı arkadaş demek. Uzaktan soğuk arkadaş değil de, sıradan arkadaş değil de, samimi sırdaş, sırlarına vakıf, içli dışlı, gizlisine şeyine vakıf, derdine vakıf, derdine derman, yardımcı, her şeyini bilen yakın arkadaş demek halil. Arkadaş demek. Halil. Samimi dost demek yani. Yakın dost demek. Halil. Allah kendisine İbrahim'i dost edindi. Neden? O kulluğunu bildi. Her şeyi Rabbinin rızası için yaptı. Allah da onu kendisine dost edindi diye Kur'an-ı Kerim şahit bildiriyor. Hayatına da bakıyoruz. Hayatı da öyle geçmiş. Hayatı da öyle geçmiş. Siz yapabilir misiniz muhterem kardeşlerim? Hiç çocuğunuz olmasa, evlendiniz, 15-20 yıl çocuk beklediniz, doktorlara gittiniz, Avrupa'ya gittiniz, acaba tüp bebek mi olsa, başka bir şey mi olsa, bilmem ne filan derken, Allah size bir evlat verdi, ondan sonra da rüyada, sadık bir rüyada, bu evladını kurban et, kes dediler. Kesebilir misiniz? İbrahim Aleyhisselam bıçağı aldı, çocuğunu süsledi, kesmeye götürdü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'a genç çocuk diyor ki inni era fil menami enni ezbehuke oğuzcum, rüyamda ben seni kesiyorum diye gördüm kendimi, işaret var, kesmem lazım. Allah'tan bir mesaj, rüya yoluyla bana bir bildirme var. Peygamberlerin rüyası sıradan rüya değildir. Allah'ın vahyi, kesmem emrolundu seni, nafi Mevla'nın. Diyor ki İsmail Aleyhisselam, ya ebetif alma tümer. Ey babacığım, Allah sana ne emretmişse emrolunduğunu icra et, yap. Tamam, kes beni. Setecidini inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin. İnşallah sen beni keserken ben çırpılmam, seni üzmem inşallah. Sabredeceğim. Ne baba ne evlat. Evladını eline bıçak alıp kesecek. Neden? Öyle görmüş. İbrahim Aleyhisselam'ın vasfıyla inne İbrahim'e le evvahun halim. İbrahim Aleyhisselam sert bir insan mıydı? Değildi. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki evvahtı, halim idi. Evvah çok ah eden demiş müfessirler. Yani bağrı yanıktı. Aşık-ı sadık idi. Halim idi bir de. Sert mizacı değil de yumuşacıktı. İbrahim Aleyhisselam yumuşacık, halim selimdi ama emir yüksekte yerden gelince ne yapacaksın? Şair diyor ki, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey değil. Niniza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Canı canan istemiş, vermemek olur mu? Olmaz. O ne senindir ne benim, vereceğiz ya, emanet. Can emanet diyoruz ya, vereceğiz, madem istemiş vereceğiz. Hadi bakalım harbe, öleceğim. Allah harbe git demiş. Çarpış demiş, o Gideceksin yani, şehit olacaksın, can feda edeceksin. Feda et dediği yerde feda edeceksin. Dur dediği yerde duracaksın, yürü dediği yerde yürüyeceksin. Uyu dediği zaman uyuyacaksın, kalk dediği zaman kalkacaksın. Kulluk bu. Ya şimdi çok uykum var, sonra kalkayım. Olmaz. Sonra kalkarsan kıymeti yok. Şimdi kalkacaksın, şu anda. Nefsini yeneceksin, şeytanı alt edeceksin, şu anda kalkacaksın, ibadetini vaktinde yapacaksın. Sen kendi keyfine, nefsine tabi olmayacaksın. Allah'ın iradesine, hükmüne, emrine teslim olacaksın. İslam teslim olmak demek. İbrahim Aleyhisselam işte böyle Allah aşkına, Allah emri yerine gelsin diye yüreği yana yana oğlunu kesmeye kadar varabilen fedakarlık sahibi, kendi canı, kellesi gitmek pahasına efendim koca bir topluma karşı çıkabilen bir fedakar insan. Önüne ne zaman iki çatallı iş çıksa, acaba oradan mı gitsem, buradan mı gitsem, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, daima Allah'ın rızası olan tarafı tercih eden insan. Önüne ne zaman ihtimaller, çeşitli ihtimaller çıkartırsa, alternatif diyoruz ya, daima Allah'ın rızası uygun olan tercih eden insan. Allah da sevmiş, kendisine dost edinmiş, samimi dost, sırdaş dost edinmiş. Tamam, Kur'an'da var, biliyoruz. Burası doğru. Sonra ve Musa Neciyya, Musa Aleyhisselam'ı da efendim Allah-u Teala Hazretleri kendisine neci edindi. Neci, necva fısıldamak demek Arapçada. Efendim neci de yani samimi samimi, yakın yakın efendim konuşmak, konuşulan kimse. Musa Aleyhisselam'ın bu vasfı alması neden? Musa Aleyhisselam'ı Tur Dağı'na davet eyledi. Allah-u Teala Hazretleri ona vahiy eyledi. Konuştu. Ve kellemallahu Musa teklima. Musa Aleyhisselam da Allah-u Teala Hazretleri onun anlayacağı şekilde efendim Tuva Mukaddes Vadisi'nde efendim ayakkabılarını çıkart diye emrolundu. Vadiye girer girmez burası mukaddes Tuva Vadisi. فَخْلَعْ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ تُوَى. Sen mukaddes araziye girdin, çıkart pabuçlarını. Pabuçlarını çıkarttı. Musa Aleyhisselam hürmetkar bir şekilde yürürken vahiy ilahi geldi. Ben senin Rabbinim, Rabbul Aleminim diye. Tabi vahiy ilk defa duyan insanın heyecanını düşünürse insan anlayabilir. Ondan sonra da aşkını, şevkini efendim düşünün. Ses geliyor, görmek de istedi Musa Aleyhisselam. Dedi ki Rabbi erini enzur ileyk. Ya Rabbi göster kendini bana, cemalini göreyim. Yani görmek de istedi, erini göster bana, enzur ileyk efendim, sana cemaline nazar edeyim, müşahede edeyim seni. Göremiyorum, sesini duyuyorum ama göster cemalini dedi. Kâle yenterâni, Allah-u Teala Hazretlerinden hitab-ı izzet geldi ki ya Musa, göremezsin ki, bu gözler tamir etmez ki. Yenterâni, göremeyeceksin. Bu durumda, bu halde görmen mümkün olmaz. Velâkin yenzur ile cemeli, şu dağa nazar eyle, bak şimdi. فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَفَ تَرَانِي. Eğer dağ, ben ona cemalinden şöyle perdeleri kaldırıp bir tecelli edeyim, dağ bakalım o sağlam kayalardan meydana gelmiş o koca heybetli dağ. فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ. Yerinde istikrarlı durabilirse, benim cemalimin müşahedesi, benim tecellim karşısında dağ orada durabilirse, o zaman sen de belki beni görebilmen mümkün olabilir diye düşünebilirsin. Bakalım, bak bakalım o da bu tecellinin karşısında durumu ne olacak diye. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَى. Rabbul Alemin dağa tecelli eyleyince dağ parça parça parçalandı, çatır çatır, patır patır parçalandı. وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَى. Musa Aleyhisselam o olayların dehşetinden, manzaranın heybetinden baygın yere serildi. İşte böyle Rabbıyla konuşmuş bir kimse olduğu için Musa'ya Kelimullah derler. Kelam yaptı. Kelam oldu aralarında, mükaleme oldu, konuşma oldu diye Nebiyullah derler. Allah'ın efendim böyle şeyine, hitab-ı izzetine mazhar oldu, yakınlığına, kurbiyetine erdi diye. Onun sıfatı da efendim Kelimullah ve Nebiyullah. Vettehazeni Habiba, Rabbül Alemin beni de kendisine sevgili sevgili edindi, Habib edindi. Habib, Peygamber Efendimiz Habibullah. Beni de kendisine Habib seçti Allah-u Teala Hazretleri. Ondan sonra da izzetim ve celalime and olsun ki ben Habibimi Halilimden de efendim Necim ve Kelimimden de daha üstün tutarım, daha onların hepsine tercih ederim diye bana iltifat buyurdu diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi büyük devlet, büyük nimet, büyük izzet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamı, makamların en yükseği. Makamı Mahmud. Ahirette Firdevs-i Ala'da, Kurb-i İlahi'de makamların en yükseği makamı Mahmud'dur. O makamın sahibi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O makama hiçbir kimse ermedi. Ermediği evvel gelen bu devlete dediği gibi hiç kimsenin ermediği nimetlere, rütbelere, makamlara, mertebelere erişmiş bir Peygamber Efendimiz. Her türlü kemalatı Allah-u Teala Hazretleri sevmiş, sevgili kulu edinmiş, Habibullah edinmiş, onun sinesinde, efendim, çehresinde, siretinde cem eylemiş. Hulku güzel, halkı güzel, yüzü güzel, huyu güzel, hali güzel, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Öyle sevmiş, Allah sevmiş, öyle süslemiş, öyle bezemiş. Bize düşen ne? Hamd etmek, şükretmek. Çok şükür ki ya Rabbi, bizi ümmeti Muhammed'den eyledin ya Rabbi. Onun ümmeti olmak şerefine bizi erdirdin ya Rabbi. Bizden önceki nesiller, bizden önceki ümmetler temenni ediyorlardı. Ne olaydı? O ahir zaman peygamber denilen Allah'ın her kitabında her peygamberine bildirip de medhettiği o peygamberin zamanına erişseydik, yaşasaydık da biz de onun ümmeti olsaydık diye niceleri temenni etmişler. Cihan dolusu insanlar, evliyalar, efendim arifler, abidler, zahitler, rahipler, eski insanlar sana nasip olmuş. Sen de bir şeyden habersiz, elindeki nimetlerden habersiz, kimin ümmetisin, kimin kulusun efendim bilmeden yaşarsan, tabi kıymeti bilinmeyen nimetin cezası nedir? Elinden alınmaz. Çeker alır Allah. Kıymeti bilinmeyen nimeti Allah kulun elinden çeker alır. Nimetin kadimini, kıymetini bilmek, nimetin artmasına, gelişmesine, devamına sebep olur. Onun için insan nimetler üzerinde düşünecek, şükredecek Allah, hamd edecek. Elhamdülillah bu halime, elhamdülillah bu günüme, elhamdülillah karnım tok, elhamdülillah ağrım sızım yok, elhamdülillah Allah bana efendim şeref verdi, iman verdi, izzet verdi, efendim evim var, çoluk çocuğum var, elhamdülillah. Yani nice nice herkese lütufları, ihsanları var. Onları düşünecek insan ve en çok işte bu İslam'ın en büyük nimet olduğunu düşünecek. Elhamdülillah iman nimetine sahibim. Çünkü bu nimete sahip olmayanlar ahirette cayır cayır yanacaklar. Bu nimete sahip olanlar ahirette safa sürecekler. Firdevs-i Ala, efendim, 8 cennet efendim, o müminler için bezlenmiş, hazırlanmış, orada rahat edecekler. Onun için iman ne kadar büyük bir nimet. İslam ne kadar büyük bir nimet. Allah bizi o nimete mazhar etmiş, onunla yaşıyoruz, bundan mahrum öldürmesin. Ahirete bunlardan mahrum olarak göçürmesin Allah bizi. Sevdiği kul olarak huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Kudret onda, kuvvet onda, nimet onda, la havle ve la kuvvete illa billah. Dilerse ıslah eder. Kara topraktan efendim neler yaratıyor, neler çıkartıyor efendim. Kara topraktan ne meyveler, ne sebzeler, ne tatlılar, ne güzellikler, ne çiçekler çıkıyor. Dilerse Allah yapar. Biz de yüzü karayız, eli boşuz, suçluyuz, günahkarız, eksikliyiz, kusurluyuz. Ama dilerse bizi de ıslah eder, her şeye kadir. Bizi de ya Rabbi lütfun ile ıslah eyle, rahmetine mazhar eyle, cennetine dahil eyle, cemalinde müşerref eyle. Bu böyle. Bunun arkasındaki hadis-i şerif konu değişiyor tabi. Habibullah'ı tanımak lazım. Allah niçin sevmiş? Niçin sevmiş? Bu soruyu aramak lazım. Böyle kablolarla falan oynanınca oluyor. Resulullah'ı tanımak lazım. Şimdi sabahleyin bir yerdeydik muhterem kardeşlerim. Orada bulunan bir zat-ı muhterem şeyi anlattı. Nijeryalı bir doktor Müslüman olmuş. Neden Müslüman olmuş? Şeyde karşılaşmışlar. Arafat'ta karşılaşmışlar. Bir çadıra girmiş, güneş çarpmasın diye buz ararken bir çadıra girmiş. Orada bir büyük zatla karşılaşmışlar. Oradan da çadırın içinde bir yeni Müslüman olmuş bir doktorla tanışmış. Hemen sormuş neden Müslüman olduğunu. O da diyor ki, dikkatle inceledim. Muhammed Mustafa'nın hayatını dikkatle inceledim. Hayatına baktım, sabrına baktım, ahlakına baktım. Zengin olduğu zamanki durumuna baktım, iktidar sahibi olduğu zamanına baktım, herkesin kendisini reddettiği zamanki durumuna baktım, Taif'e gidip de arkasından taşlanıp topukları yaralandığı zamana baktım, harpteki zamanına baktım, Mekke'yi fethettiği zaman Mekke fethinde müşriklere yaptığı muameleye baktım, öteki hükümdarlarla mukayese ettim, başka insanlar bu durumlarda neler yapmışlar. İnceledim, inceledim, inceledim, inceledim, vefatının şekline baktım. Vefat ederken, efendim refik-i âlâya kavuşuyorum, en yüce refik, en yüce dosta kavuşuyorum diye diye gidişine baktım. O refik-i âlâ sözünden ben de refik-i âlâya parmak kaldırdım, iman ettim diyor. Refik-i âlâ, en yüce, en yüce refik. Onun için Resulullah'ın hayatını okursanız inşallah böyle değişiklikler sizlerde de bizlerde de olur. Yani hayatını okumuş, öyle Müslüman olmuş. Helin, Hristiyan'ı Müslüman olmuş. Efendim incelemiş, tıp tahsili yapmış. Belki İngiltere'ye gitti, belki Amerika'ya gitti. Hristiyanların içinde yetişti ama Resulullah'ı okuyunca tanıyıp da sevmemek mümkün değil. Bütün bela tanımamaktan kaynaklanıyor. Bütün kusurlar cahillikten çıkıyor. Araştırmamaktan çıkıyor. İncelememekten çıkıyor. Ne demişler büyüklerimiz? Gezen tilki duran aslandan yeğdir. Aslan bile olsan durdun mu kıymetin yok. Gezmekte bereket var. Gez, çalış, uğraş, bilin, araştır, incele. Sen de bul. Bize anamızın babamızın ilk öğrettiği sure Kul huvallahu ahad suresidir. Kısadır diye hemen ezberletiniz. Okur geçeriz, okur geçeriz, okur geçeriz. Ama geçenlerde de söyledim, Avusturyalı bir Alman teolog, Avusturya tabasından Alman teolog, yani din tahsili yapmış, Hristiyanlık tahsili yapmış bir teolog, Kul huvallahu ahad suresini okumuş da ondan Müslüman olmuş. Her okuyuşta da mum gibi tekrar tekrar eriyormuş. Kulü Allah'a rahatta. Bu ne biçim sure ki onu eritiyor da bunlar eritmiyor. Onu yakıyor da bunu yakmıyor. Bunda biraz sertlik ve taşlık var da onda. Taş mısın mübarek? Taş kalpli misin? Taş bağırlı mısın? İkinci hadis-i şerif, اِتَّخِذُ د۪يكَ الْاَبْيَضُ فَاِنَّ دَارَ ف۪يهِ د۪يكٌ اَبْيَضُ لَا يَكْرَبُهَا شَيْطَانٌ وَلَا سَاهِرٌ وَلَا دُوَيْرَاتٌ. Bu da Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş değişik bir hadis-i şerif. Bu kitabı onun için seviyoruz. Hadis kitabı olduğu için seviyoruz da bir de konular değişiyor. hoşuna gidiyor insan. Konu değişince bir o bir o. Hani sofraya bir çorba koyuyorlar, aman pek güzel olmuş, tereyağlı, kaşıklıyorsun. Arkasından efendim bir kızartma geliyor, aman pek nefis pişmiş, güzel kızarmış, kiremit gibi, efendim seviyorsun. Arkasından efendim bir yoğurtlu güzel bakla geliyor, aman pek güzel olmuş, sebze de bunun üstüne iyi gitti. Arkasından efendim bir tatlı geliyor, aman pek güzel olmuş, ne güzel, pek âlâ yapılmış filan. Arkasından meyve geliyor, tamam bağrım tatlıdan yanmıştı, bu da çok iyi düştü filan. Yani değişiklik olunca insanın hoşuna gidiyor. Hatta bazen turşu hoşuna gidiyor. Aman bu kadar tatlının arasında turşuyu özledim. Hatta biberi istiyor insan. Şu acı biberden varsa biraz, şu Arnavut biberden bir turşu azıcık be, bir ısırayım, oh oh oh oh, ağzım yandı be, ne kadar güzel. Ağzı yanıyor, bir taraftan güzel diyor. Neden? Değişikliği seviyor insan. İnsanın tabiatında böyle olduğundan, şimdi Şam'ın çok kıymetli bir hoca efendisi var, Şam'ın en büyük camisi, Emeviye Camisi'nin imamı, çok mübarek bir zat. Allah razı olsun, Allah ömrünü bereketlendirsin. Bize geldi diyor ki, niye burada fıkıh dersi okutmuyorsunuz? Fıkıh. Yani dinimizin ahkamının efendim böyle bazılarını anlatalım. Onu istiyor. Yani sağlam bilsinler İslamiyet'i diye. Ben de ona dedim ki denedik yani. Denemedik değil, denedik de bizim halkımızın tabi acelesi var, bilgisi, durumu, özel şartları var. Şimdi ben burada başlasam efendim Kitab-ı Bahare diye efendim suların ahkamından vesaireden bu kalabalık olmuyor o zaman. Yani herkes dinliyor dinliyor, yarısı aklına giriyor, yarısı girmeyince vallahi hoca güzel bir şeyler söylüyor ama ben de pek anlamıyorum diyor, gençler dinlesinler filan diyor, gelmiyor. Yani şey rağbet az oluyor ama hadis-i şerif Resulullah'ın hayatından bir fotoğraf. Bak bir sahne. Bak bir de şöyle bir sahne. Tabii herkes görünce ha anladım gördüm. Görünce kolay oluyor. Şimdi adam gazete okuyor, okumuyor, mecmua okumuyor, kitap okumuyor, televizyon kolay. Oh, o kanalı beğenmesi öteki kanal, ötekisini beğenmesi öteki kanal. 5 tane efendim kanalı var. Efendim 5 tane artık kurtulabilirsin düşmeden birisine. Ama bu böyle şeyler değişince güzel oluyor. Konular böyle bir büyük ziyafet. Resulullah'ın efendim hadisleri şeyinden sofrasında bir ziyafet oluyor bu. Resulullah'ın efendim hadisleri gülistanından bir demet oluyor. Çeşitli çiçeklerden bir büket olmuş oluyor yani. İkinci hadis-i şerif. Şimdi çok değişik bir hadis gelecek karşımıza. Hop değiştim sahne birden diyeceksiniz. İttakizut dikel ebyad. Beyaz renkli horoz edinin. Beyaz renkli horoz edinin. Fe inne daren fiha dikun ebyad. Çünkü içinde böyle beyaz horoz olan bir eve la yakabuha şeytanın. Şeytan yaklaşamaz. Ve la sahirin, sihirbaz yaklaşamaz. Sihir tesir etmez. Ve düveyrat efendim böyle efendim çeşitli küçük böcekler filan manasına gelebilir veya küçük olaylar insanın başına gelen çeşitli şekilde rahatsız eden şeyler olabilir. Düveyra dairecikler demek aslında. Belki lügatlara bakmak lazım yani kim bilir belki mikrop kastediliyordur. Belli de olmaz. Yani iyice bir incelemek lazım kelimeyi. Yani bunların zararı olmaz. Bir horoz olduğu zaman evde bunların zararı olmaz diye bildiriliyor. Arkasından yine böyle bir iki şey var, hadis-i şerif var. Bunun rivayeti efendim Tayalisi'den Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Şimdi horozun bir bereketi var, tavuğun bir bereketi var. Fakat bizim hayatımız değişti. Hayatımız değişti. Yani Türkiye'deki insanların hayatı değişti. Şu semti ben 30 sene öncesini bilirim. Yani şu İskender Paşa'nın alt mahallesi, efendim o Bali Paşa Caddesi vesaire o civarı bilirim. Buraları bilirim. Vatan Caddesi'ni bilirim. Bostanlar, bahçeler, ahşap evler, ilk katlı konaklar filan olan ferah yerlerdi buralar. Yani nispeten böyle ferah yerlerdi. Apartman, apartman, apartman, apartman, efendim 6-7 metre, 8 metre genişliğinde sokağa, 15 metre yüksekliğinde efendim bilmem 5 katlı, 6 katlı binalar, ne rüzgar giriyor, ne güneş geliyor, ne arabayı koyacak yer var, ne kurbanı kesecek bahçe var, efendim ne çocukların oynayacağı yer var, ne insanın gezip dolaşacağı bir imkan var. Yani böyle sıkışa sıkışa asker bavulu gibi dolduruldu yani şeyler böyle. Onu da doldurayım, bunu da doldurayım, onu da doldurayım. Çık şunun üstüne, şu tarafını sen kilitle, bu tarafını ben kilitleyeyim. Zar zor kapanan bavul gibi bir hale geldi yani mahallede. Böyle sıkışık bir duruma geldi. Ben de eskiden beri hep bunu söylüyorum ama tabii bu bir akış, bu güldür güldür yani. Önüne geçilemiyor. Keşke geçilebilseydi, keşke bu semtler böyle iki katlı kalsaydı. Yeni semtlerde de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahida ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi biiznihi ve siracen münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Sadakallahu azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ve mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbiyel azil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil ve salatu ve selamu ala hayra havzehi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbel Alemin, acilane nâsilane yaptığımız cümle ibadetleri, taatleri ve hasreten kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 tane 4444 salat-ı tefrici, 3 tane salat-ı 4444 salat-ı tefriciyeyi ve 70 bin kelime-i tevhid hatmini efendim ve tekrar 1000 Kevser suresini ve 4400 salat-ı tefriciyeyi kardeşlerimiz okumuşlar. Diğer ibadetlerimiz ve taatlerimizle beraber bu zikirleri, hatimleri ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı ya Rabbi lütfunla, kereminle, eksiklerine, kusurlarına rağmen ahsen ve etem olarak makbul eyle. Bu ibadetlerimiz vesilesiyle rahmetine ermemizi, rızanı kazanmamızı cümlemize ve bunları okuyan kardeşlerimize nasip eyle. Bunları okuyan kardeşlerimiz neler murad etmişlerse muratlarına nail eyle. Hasıl olan ücür-ü mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine, acizane fakirane hibe ve hediye ederek hemen şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimiz bizlerden hoşnut ve razı eyle. Efendimizin sünnetine uyup ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ikram eyle. Hazreti Adem atamızdan Peygamber Efendimiz'e kadar güzelan eylemiş olan cümle enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazaratının ruhlarına da ikram eyle. Cümle evliyaullahın erenlerin ruhlarına ve hasreten Sadat ve Meşahit Türk'ü Aliye'mizin ervahına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Şahid-i Bursalı'ya kadar güzeran eylemiş olan cümle Sadat ve Meşahit ve mürşitlerimizin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Himmetlerine, teveccühlerine, iltifatlarına bizlerin nail eyle. Ahirete göçmüş olan bütün diğer geçmiş Müslümanların, Müslüman geçmişlerimize, ecdadımıza, akrabamıza, ahbabımıza da ikram eyle. Şu beldede metfun bulunan Enbiyanın, evliyanın, salihlerin, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Bunları okuyan kardeşlerimizin, bu tesbihleri çeken kardeşlerimizin ve burada bu mecliste hazır bulunan kardeşlerimizin geçmişlerine de hasreten hediye eyledik, vasıl eyle. Sair müminini müminat ve müslümini müslümat kardeşlerimizin de ruhlarına ikram eyle. Cümlesinin kabirlerinde şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata tebdil-ü tahvil eyle. Azapları olanların azaplarını def-ü, ref-ü, izale eyle. Ya Rabbel Alemin, kabirlerini cennet bahçeleri eyle. Makamlarını yüksek eyle. Biz yaşayan mümin kullarında sevdiğin kul olmaya muvaffak eyle. Sevdiğin icraatı, işleri, amali salihayı işlemeyi nasip eyle. Sadaka-i cariyat, hayrat-ı hasenat yapıp vefatımızdan sonra da sevaplar kazanmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi cümlemize helal rızıklar nasip eyle. Temiz kazançlar nasip eyle. Bu kazançlarımızın fazlalarıyla ihtiyaçlarımızı gördükten sonra hayırlar, hasenatlar yapmayı nasip eyle. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de hep senin sevdiğin mümin-i kamil kullar eyle. Bizleri yolunda daim, zikrinde kaim, sevgili kulların eyle. Son nefeste cümlemize iman ile, Kur'an ile ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyerek mümini kamiller olarak emanetimizi teslim edip ahirete sevdiğin kullar olarak göçmemizi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i kabirde bize yoldaş eyle ya Rabbi. Dünyada rehber edindiğimiz ahkamına uyduğumuz gibi ahirette de onu bize şefaatçi eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle, Peygamber Efendimiz'in şefaatiyle Firdevs-i Âlâ'ya dahil eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umûmen rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımız var, hastalarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbi. Dertlerimiz var, dertlerimize çare ver ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde boyun büktürüp el açtırma ya Rabbi. Mağlup ve mahcup etme ya Rabbi. Düşmanlara çiğnetme ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını senden, lütfundan, kereminden istiyoruz. Bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden bizleri koru ya Rabbi. Müslümanlara bela, musibet verme ya Rabbi. Kafirleri Müslümanlara musallat etme ya Rabbi. Zalimleri zalimlerle meşgul eyleyip bizleri aradan selametle çıkar ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden koru ya Rabbi. Müslümanları tekrar aziz eyle ya Rabbi. Senin dinine hüsnü hizmet eylemeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine yaymamızı nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerine İslam'ın yayıldığını görüp mutlu, bahtiyar ahirete göçmeyi bizlere göster ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla kereminle Ravza-i Mütahhere'de müvacihe-i şerifede hükm ile makam arasında Kabe-i Müşerrefe'de yapılan dualara ilhaken kabul eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Habibi Edib'in hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Esma-i Hüsna'nın hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Zikrin hürmetine kabul eyle ya Rabbi. İzzetin Celal'in hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Zikre bir hürmeti esrarı Suretil Fatiha'te ma'a hasselavat. Ders almak isteyen erkekler ve hanımlar varmış. Karşı tarafta toplansınlar. Toplanınca onlara ben geçeceğim oraya. Namaz olur herhalde. Namazdan önce olursa da önce, olmazsa sonra dersi verir. Birisi rüyada bizi görmüş. Efendim bir topluluk içindeyiz. Bana İskender Paşa'ya gelin. Orada gül dikeriz diyorsunuz. Baba bahçıvan karışmaz. Beraber gül dikeriz diyorsunuz. Bu rüya ne manaya geliyor? Buraya gelip de ders almak manasına geliyor. Gelsin ders alsın. İçeri o da gelsin. Bir kardeşimizin beyir askere gitmiş, yeni bebekleri olmuş. Maddi durumdan hanım çok sıkışık. Efendim kıyafetlerini satışa çıkarmış. Cemaatimizin yardımlarını bekliyormuş. Adres yok. Böyle bir kağıt var. Yardım edin. Caminin efendim ihtiyaçları, inşaatı, yan tarafın kursunun tamamlanması için yardım yapmanızı efendim şey istiyor. İdare heyeti, caminin derneği rica ediyor. Bol bol yardım edin. Ecriniz çok olsun. Birisi soruyor, kişi dayısının kızıyla evlenebilir mi? Evlenebilir. Öteki soruları hızlı hızlı cevaplandıracağım. İnşallah ders vermeye de giderim şeylerin. Namazdan sonra yakalırsa da ders alacaklar, kaçmasınlar, üzülürüm. Birisi rüyasını yazmış, efendim rüyasında bir ev yapmış, sonra efendim kahvaltı